Kışla alanı. 20. yüzyılın başlarında Hamidiye kışlasının bulunduğu bu alan, 2. Dünya Savaşı'nda 3 yıl boyunca Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'nun eğitim alanı olarak kullanılmıştır. 1970 yılına kadar ise Astsubay Hazırlık Kolu olarak faaliyet göstermiştir. Sonrasında ordunun mülkiyetinden çıkarak OYAK mülkiyetine geçen bölge, tarihi koruma alanı statüsünde tescilli bir alandır.